Kaffe eller croissant? Ja, hallå, är det på croissant? Ja. Hallå, ja, hallå. Hej. Du, kan säljer ni smörgås så man kan komma ner och köpa och ta med sig påse? Visst. Det gör ni? Ja. Gud, vad bra. Och Sören och jag är så hungrig så var på dö. Du, har, vad har du för någonting? De har smörgås som man kan ta med sig påse. Vi har med oss. De har med ost. Ost och skinka eller salami. De har ost och skinka. De har salami. Han tycker inte om salami. Har du något mer? Ja. Har du leverpastej? Laxtårta, räcksmörgåsar. Vänta, men laxtårta? Åh, laxtårta. Gud vad gott. Vad har du mer? Räcksmörgås? Ja, kom och titta. Kom och titta. Åh, kom och titta. Vi kommer att titta direkt. Ja. Gud vad roligt. Hej då. Ja, vi kommer, hej.